जी आज आपका इम्तिहान था ग्रामर का। उम्मीद है आपने पीछे से याद किया होगा। शुरू से याद है जी ग्रामर का सबक, इसमें इशारा, इसमें मौसूल वगैरह ये सभी कुछ याद किया है। चलिए मैं सिर्फ आपसे जमीरें सुनता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर एक मुज़क्कर हो और गायब हो तो उसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? जी भाई साहब हुआ ठीक है माशाल्लाह। इसके मुत्तसिल इस्तेमाल की क्या सूरत है? हुआ के जी हु ही हु ही ठीक है जी सही माशाल्लाह। हाँ हाँ अगर कहेंगे तो वो मुअन्नस हो जाएगा। अच्छा अगर दो औरतें हों गायब तो उनके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा? हुमा माशाल्लाह नेट वालों ने सही लिखा हुमा बिल्कुल सही है। और अगर जमा हो औरतें हों तो उसके लिए हाथ खड़ा किया करें सिर्फ मैं पूछूंगा। हाँ जी आप बताएं। हुन्ना हुन्ना के मुत्तसिल इस्तेमाल की सूरत हिन्ना ठीक है माशाल्लाह। और अगर एक मर्द हो मुखातब हो और तन्हा इस्तेमाल हो लफ्ज तो क्या होगा? जी मुखातब जी शेख साहब अंता बिल्कुल सही है। अगर औरत हो तो फिर क्या इस्तेमाल होगा मुखातब? अंती बिल्कुल ठीक है। अंती का मुत्तसिल इस्तेमाल उसकी क्या सूरत होगी? की बिल्कुल ठीक है। अगर ये का हो तो ये मुज़क्कर होगा या मुअन्नस? अकील का जी मुज़क्कर होगा। अगर यही का शुरू में आ जाए तो फिर मुज़क्कर होगा मुअन्नस को नहीं ढूंढना ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जी अगर एक हो मुतकल्लिम तो उसके लिए क्या लफ्ज बोला जाता है? या साहब आना बिल्कुल ठीक है। आना के मुत्तसिल इसका क्या होगी? आना का मुत्तसिल इस्तेमाल कैसे होगा? जी अदनान साहब जी आना का या और उसके ऊपर जज़्म या और उसके ऊपर जबर या ऊपर बतला रहे हैं ये माशाल्लाह बड़े करेक्ट बता ये अपने हिसाब से बता रहे हैं या आगे सामने रखा हुआ है कुछ तो बतला रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ना का तन्हा इस्तेमाल कैसे होगा? नून जबर अलिफ ना ये तो मुत्तसिल इस्तेमाल है ना। अगर हम तन्हा इस्तेमाल चाहें तो ना बिल्कुल ठीक है। सवाल है जिधर से मर्जी कर ले ठीक है जी माशाल्लाह। हमारा तजवीद का ग्रामर का सबक अल्हम्दुलिल्लाह याद है। तजवीद का तो मेरा ख्याल सुन लिया था मैंने आपसे आज आगे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हमने पढ़ना है मद का बयान तजवीद मद का बयान। मद का लफ्ज़ी मतलब है खींचना عربی زبان میں کسی چیز کے کھینچنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مد. اور جس لفظ کے اوپر مد ہو چونکہ اس کے اندر بھی آواز کو کھینچا جاتا ہے, اس وجہ سے اس آواز کے کھینچنے کو کہہ دیا جاتا ہے مد کرما. مد کی بہت سی قسمیں ہیں, ان قسموں میں ہم نہیں پڑھیں گے, لیکن مثال کے طور پر بتلا دیتا ہوں, مد متصل, مد منفصل, مد طبعی, مد عارضی, مد لازم, مد جائز, مد حرفی مثقل, مد کلمی مثقل, ہم ان قسموں کے اندر نہیں پڑھیں گے. ہم صرف سمپل سادہ سی قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جن مدوں کو معلوم کرنا ضروری ہے ہم صرف ان کو پڑھیں گے. اچھا جی, اور اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا قرآن کریم سے دکھلاؤں گا. قرآن کریم میں آپ کو دو قسم کے مد نظر آئیں گے. آپ نے مد لگانے نہیں ہیں, آپ نے جو لگے ہوئے مد ہیں وہ پڑھنے ہیں. باقی جو علم قراءت اور علم تجوید کا مستقل فن ہے اس کے اندر تو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کہاں مد لگانا ہے کہاں مد نہیں لگانا. مثلا للمتقین, یہاں پر اگر وقف کریں تو مد کر سکتے ہیں. للمتقین, اور اگر وقف نہ کریں تو مد نہیں کریں گے. للمتقین, بہرحال یہ والی باتیں ہم نے نہیں پڑھنی ہیں. بس جو قرآن کریم میں مدیں لکھی ہوئی ہیں ہم نے ان کے متعلق پڑھنا ہے. ہاں اگر کوئی زیادہ ڈیٹیل چاہے گا, سوال وغیرہ اگر کوئی ساتھی کرے گا تو بعد میں اس کو بتلا دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ ایک مد آپ کو نظر آ رہا ہے الف لام, لام میم کے اوپر. ایک تو مد کی یہ شکل ہے, ٹھیک ہے جی, اور ایک مد آپ کو نظر آ رہا ہے بما انزل کے میم کے اوپر. نظر آ رہا ہے جی, یہ اردو میں عموماً ایسا مد ڈالا جاتا ہے. مثلا عام لکھنا ہو اردو میں تو الف کے اوپر کیسا مد ڈالا جاتا ہے جو بما انزل کے اوپر ہے, چھوٹا مد اسے کہہ لیں, ہلکا مد کہہ لیں. کچھ اپنی طرف سے ہم ان کے نام بھی رکھ لیتے ہیں. یہ جو پہلا مد ہے اس کو کہہ دیں بڑا مد یا بڑی مد, ٹھیک ہے جی. اگر اشرف صاحب نے کہا دوسری کو ہلکی مد تو اس کو کہہ لیں بھاری مد. ہاں ٹھیک ہے جی, بھاری مد اور ہلکی مد, بڑی مد کہہ لیں, بڑی مد اور چھوٹی مد. اب دیکھیں جو بڑی مد ہے وہ واقعی جسم میں بڑی نظر آ رہی ہے, اس کو قلم پورا چوڑا کر کے لکھا گیا ہے, اور جو چھوٹی مد ہے وہ بیچاری قلم کے ایک دندے کے ساتھ لگتا ہے وہ ڈالی گئی ہے, دوسری سائڈ اونچی رکھ کر کے ایک دندے کے ساتھ, اس لیے اس کو چھوٹی مد کہنا بھی ٹھیک ہے. جو بڑی مد ہے قرآن کریم میں, یہاں پر مد کرنا لازم ہے, اور جو چھوٹی مد ہے قرآن کریم میں جہاں پر یہ چھوٹا نشان پڑا ہو تو وہاں مد کرنا لازم نہیں. اس لیے جہاں بھی بڑی لیکن جہاں چھوٹی مد آئے تو آپ کو اختیار ہے, چاہے وہاں مد کریں چاہے وہاں مد نہ کریں. مگر ایک بات سمجھ لیں, اگر آپ نے چھوٹی مد پر مد نہیں کیا ایک مقام پر تو اب جہاں بھی وہ مد آئے تو وہاں بھی مد نہ کریں, پوری تلاوت میں تسلسل برقرار رکھیں. اگر چھوٹی مد ایک جگہ نہیں کی ہے تو اسی آیت میں یا اس کے بعد والی آیت میں تسلسل میں وہی مد آ رہی ہے تو پھر وہاں بھی نہ کریں, تسلسل رکھیں. اور اگر ایک مقام پر چھوٹی متصل برقرار رہنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے والذین یؤمنون بما انزل, یہاں مد ہے نا, بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اگر آپ نے ان پہلے مقام پر آپ نے مد نہیں کی والذین یؤمنون بما انزل پڑھا ہے تو آپ کو چاہیے کہ دوسرے مقام پر بھی مد نہ کریں اور یوں کریں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور اگر آپ نے پہلے مقام پر مد کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ دوسرے مقام پر بھی مد کریں. مثلا اگر آپ نے یہ پڑھا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک تو پھر آپ کو دوسرے مقام پر بھی مد کرنی پڑے گی. یوں نہیں کر سکتے, یوں نہیں پڑھ سکتے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھ پڑا گیا, پہلا ٹھیک ہے. یا اس طرح اگر پڑھا جائے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جی مد اگر پڑھنا ہے, چھوٹی مد کو اگر پڑھنا ہے تو پھر تسلسل کے ساتھ پڑھیں, اس مد کو کریں, اور اگر ایک جگہ نہیں کیا ہے تو پھر باقی جگہوں میں بھی نہ کریں. دوسری بات, مد کی مقدار کتنی ہے؟ ہاں جی, یہ بھائی پوچھ رہے ہیں مد کو لمبا کتنا کرنا ہے, اسی کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں. مد کی مقدار کتنی ہے, اس میں تین اقوال ہے کہ مد کو کتنا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلا قول مد کو تین الف کتنا کھینچنا ہے, تین الف کتنا. دوسرا قول مد کو ساڑھے تین الف کتنا کھینچنا ہے. پہلا قول ہے یہ کہ تین الف کتنا کھینچنا ہے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ مد کو ساڑھے تین الف کتنا کھینچنا ہے. دیکھو جی, تجویز میں بھی ساڑھ آ گئی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ مد کو پانچ الف کتنا کھینچنا ہے. آپ کی مرضی, چاہے تو تین الف کے بقدر کھینچے, چاہے تو ساڑھے تین الف کے بقدر کھینچے, اور چاہے تو پانچ الف کے بقدر کھینچے. ان کو یاد رکھنا ہو تو یوں یاد رکھ لیں, تین الف, ساڑھے تین الف, پانچ الف, اور الف کی مثال جی ساڑھے تین کی بجائے پھر پانچ ہی کرنا پڑے گا. بعض کتابوں میں چار لکھا ہوا ہے, لیکن اس چار کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ہے اصلی مد, میں اس بحث میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا کہیں خلط مبحث نہ ہو جائے. ایک ہے اصلی مد, مد طبی اس کو کہتے ہیں, جو مثلا زبر کے بعد الف, زیر کے بعد یا اور پیش کے بعد واو آئے تو جو مد وہاں کی جاتی ہے اس کو مد اصلی کہتے ہیں, مد طبی بھی کہتے ہیں. اس مد کو شامل نہیں کیا جاتا اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو مد ہے اس کو چار الف کے بقدر کھینچے. وہ خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ پانچ الف اتنی مد ہے. جی, کم سے کم تین الف اور زیادہ سے زیادہ پانچ الف. اور الف کی مقدار کیا ہے؟ ہاتھ کو بند کر کے ایک انگلی کو کھولے, یا ہاتھ کو کھول کر کے ایک انگلی کو بند کریں, اس میں جتنی دیر لگتی ہے تو یہ کیا ہے؟ ایک الف کی مقدار. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. اب ہم ذرا تین الف کے بقدر مد کرتے ہیں. مثلا اسی مد کو لے لیں, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اسی لفظ کے اوپر میں آپ کو تین کی, ساڑھے تین کی اور پانچ الف کی مشق کرواتا ہوں. آپ میرے اشارات کی طرف دیکھیں. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, یہ ہم نے کتنی مد کی ہے؟ تین الف کے بقدر. اب ساڑھے تین, انگلی کو آدھا کھولیے گا تو ساڑھے تین ہو جائے. جائے گی جو تھی انگلی کو. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا إِلَيْكَ مَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, یہ کتنی ہو گئی؟ ساڑھے تین. اب دیکھیے کہ پانچ الف کے بقدر. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا, جو نیٹ پہ دوست بیٹھتے ہیں وہ ہماری انگلیاں کھلتی اور بند ہوتی تو دیکھ نہیں سکتے, اس لیے وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کھولنے اور بند کریں اور معتدل طریقے سے ہاتھ کو بند کر کے آہستگی کے ساتھ انگلی کو کھولیں, اور ایک انگلی کو کھولنا ایک الف کے بقدر شمار کیا جائے گا. لہذا ایک انگلی کھلے ایک الف ہو گئی, دوسری انگلی کھلے دو الف ہو گئی, تیسری انگلی کھلے تین الف کے بقدر ہو گیا, اور چوتھی انگلی کو آدھا سیدھا کریں تو ساڑھے تین انگلیاں, اور پانچوں انگلیاں کھل جائے تو پانچ الف کے برابر ہو گئے. اچھا جی, یہ تو بات ہو گئی دونوں مدوں کے لیے, چاہے وہ مد ضروری ہو چاہے وہ مد ضروری نہ ہو, دونوں مدوں کو لمبا کرنے کا یہی طریقہ ہے. چاہے تو انہیں تین الف اتنا لمبا کرے, چاہے ساڑھے تین الف اتنا لمبا, چاہے تو پانچ الف اتنا لمبا. دوسری بات, اگر آپ نے ایک مقام پر ایک مد کو تین الف اتنا لمبا کیا ہے تو دوسرے مقام پر بھی اتنا ہی لمبا کریں. اگر ایک مد کو پانچ الف اتنا لمبا کیا ہے تو باقی مدوں میں بھی پھر وہی تسلسل رکھیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مد کو تو تین الف کر دیا اور دوسرے مد کو پانچ الف کر دیا, پھر آگے والے کو تین کر دیا, پھر آگے والے کو ساڑھے تین کر دیا, پھر آگے والے کو پانچ کر دیا. تلاوت میں تسلسل برقرار اس نے ادائیگی, تو جو مقدار ایک مقام پر اختیار کی ہے اسی مقدار کو برقرار رکھا جائے. اور اس سے قبل جو آپ نے بات پڑھی ہے وہ یہ کہ جو مد جائز ہے لازم نہیں ہے, وہاں اگر ایک مقام پر مد نہیں کیا ہے تو آگے بھی مد نہ کریں, اور اگر ایک مقام پر مد کیا ہے تو آگے بھی مد کریں. یہ تو مد کرنے نہ کرنے کے متعلق بات تھی. دوسری بات آپ نے یہ پڑھی کہ مد کی مقدار کتنی ہونی چاہیے ہر جگہ, تو جس مقدار سے آپ تلاوت کے دوران میں کر رہے ہیں تلاوت میں مد کھینچ رہے ہیں اسی مقدار میں بات کے اندر بھی مد کو کھینچتے رہے. الحمدللہ ہمارا تجوید کا سبق مکمل ہوا. اب جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں تو ان سارے ساتھوں کا خیال رکھ کے تلاوت کیا کریں جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں. میں بھی انشاءاللہ آپ کو مشق کرواؤں گا. کیونکہ انتہائی اہم ہے علم النحو اور گرامر کے حوالے سے, اور ضمیروں کے اندر خلط ملط بہت ہو جاتا ہے. اس خلط ملط کو ختم کرنے کے لیے اور ضمیروں کو صحیح طور پر یاد رکھنے کے لیے ایک دفعہ میں دوبارہ سے ضمیروں کا سرسری جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ اس کو یاد رکھیے گا, یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہوگا. ضمیروں کے کل بارہ لفظ ہیں. کتنے لفظ ہیں؟ بارہ. پانچ غائب کے لیے اور پانچ حاضر کے لیے اور دو متکلم کے لیے. پانچ غائب کے لیے, پانچ حاضر کے لیے, پانچ متکلم کے لیے نہیں, دو متکلم کے لیے. یہ آپ نے پڑھا ہے کہ متکلم میں تسنیہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا, متکلم میں بھی تسنیہ, تسنیہ متکلم آتا ہے؟ نہیں آتا. صرف واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے متکلم میں. البتہ غائب اور حاضر کے جو الفاظ ہیں اس میں تسنیہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن ان کے تثنیے میں مذکر اور مؤنث کا فرق، اگر مذکر اور مؤنث کا فرق رہتا حاضر میں اور غائب میں تو پھر چھ چھ لفظ ہو جاتے، لیکن مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے، اس لیے تثنیہ کا جو لفظ ہے وہ مذکر اور مؤنث کے لیے برابر ہونے کی وجہ سے کتنے لفظ ہو جاتے ہیں؟ پانچ، غائب کے بھی پانچ، حاضر کے بھی پانچ، اور متکلم کے بھی پانچ. اب سب سے پہلے نئے متکلم کے دو، سوری وہ بھائی پیچھے کہہ رہا تھا نا متکلم کے پانچ، تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، تو وہ میری زبان پر آ گیا متکلم کے پانچ. سوری سے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کہیں سفر ہوا باہر ملک میں، تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ملائیشیا یا انڈونیشیا کی بات کر رہے تھے، کہ امام صاحب وہاں کے دوران میں انہیں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی. سبح اسم ربک الاعلی کے آخر میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو وہ تلاوت کے تسلسل کے دوران میں صحف ابراہیم و موسیٰ پڑھ کے کہتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام، اور فوری طور پر ان کو احساس ہو گیا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو ساتھ کہتے ہیں نماز میں سوری سوری سوری سوری سوری، غلطی لگ گئی ہے نا. بہرحال اچھا جی، غائب کے کتنے لفظ ہیں؟ پانچ، اور حاضر کے کتنے ہیں، اور متکلم کے کتنے ہیں؟ دو. غائب کے جو پانچ لفظ ہیں، ان پانچ لفظوں کو ایک دفعہ دیکھیں، متصل استعمال نہیں، صرف تنہا استعمال والے پانچ لفظ پیش نظر رکھیں. سب سے پہلا لفظ ہے ہوا. ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک مرد. دوسرا لفظ کیا ہے؟ ہما. ہما کا کیا مطلب ہے؟ وہ دو مرد یا دو عورتیں. تیسرا لفظ ہے غائب کا ہم. ہم کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب مرد. اور چوتھا لفظ ہے ہیا. ہیا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک عورت. اور پانچواں لفظ ہے ہن. ہن کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب عورتیں. اچھا جی، اب آپ بتلائیں سارے مجھے، پہلا لفظ کون سا ہے؟ دوسرا لفظ؟ تیسرا لفظ؟ چوتھا لفظ؟ پانچواں لفظ؟ ہم، ہیا، ہن. تو ایسا مشکل ہے؟ ان میں سے بھی آپ صرف یہ یاد کر لیں، ہوا، ہم اور ہننا. پانچ میں سے بھی دو کو چھوڑ دیں، ہوا کو چھوڑ دیں اور ہیا کو چھوڑ دیں. صاحب کے کتنے لفظ یاد کر لیں؟ تین، ہوا، ہم، ہننا. ہوا وہ ایک مرد، اور ہم وہ سب مرد، اور استعمال نہیں ہوتے، تثنیہ کا استعمال بہت کم ہے، اور واحد مؤنث کا استعمال بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. اچھا جی، جو حاضر کے الفاظ ہیں وہ کتنے ہیں؟ پانچ. اگر ایک مرد ہو اس کے لیے ہے انتا. انتا کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک مرد، وہ ایک مرد نہیں، تو ایک مرد. اور تثنیہ کے لیے انتما. انتما کا کیا مطلب ہے؟ تم دو مرد. اور تیسرا لفظ ہے انتم. انتم کا کیا مطلب ہے؟ تم سب مرد. اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے انتی. انتی کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک عورت. اور پانچواں لفظ ہے انتن. انتن کا کیا مطلب ہے؟ تم سب عورتیں. تو خلاصہ یہ ہوا، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتن تم سب عورتیں. ماشاء اللہ یاد بھی ہو گئے، آپ کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے ماشاء اللہ. انتما کے اندر مرد اور عورت برابر ہیں، تم دو مرد یا تم دو عورتیں. اور متکلم کے دو لفظ ہیں، پہلا لفظ انا، انا کا مطلب یہ اردو والا انا نہیں، کہتے نا یار اس کے اندر بڑی انا ہے، اور یہ شاید اردو کا جو انا ہے یہ عربی کے انا سے ہی بنا ہے. عربی میں انا کا مطلب ہے نا میں، تو جس آدمی میں میں ہو تو کہتے ہیں بڑی انا ہے انہیں بھی. انا. اور دوسرا لفظ نحنو، نحنو کا مطلب ہم، اس میں تثنیہ جمع برابر ہیں، مذکر مؤنث برابر ہیں. اگر عورتیں ہوں تو وہ بھی کیا کہیں گی نحنو، اگر مرد ہیں تو وہ بھی کیا کہیں گے نحنو. اچھا جی عدنان صاحب توجہ، آپ کہیں وہ خالد ہے، ہوا خالد. اچھا جی اشرف صاحب آپ یہ کہیں کہ وہ خالد، زید اور بکجی جی، بالکل صحیح ہے. ہم خالد زید بکر، ہم خالد و زید و بکر. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ آپ ہم کہتے ہیں یا ہوا کہتے ہیں. ہم ٹھیک کہا آپ نے. استاد جی پٹائی کریں گے کہ بھائی یہاں پر جتنے اسٹوڈینٹ ہیں یہ سارے ماشاءاللہ یہ بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، تو یہاں پٹائی کا تصور نہیں ہے. ویسے ویسے ایک بات ہے اشرف صاحب کہ کان کھینچنا حدیث سے ثابت ہے، بچے کی کان کھینچنا حدیث سے ثابت ہے. جب میں بچہ شاگرد کی بات ہے سمجھانے کے لیے. نہیں نہیں باپ جی ہاں بالکل بالکل سمجھانا ہے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. بخاری شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام کے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان سے پکڑا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بچے کو کان سے پکڑ کر کھینچنا ثابت ہے، لیکن مطلب اتنی سزا دینا نہیں ہے کہ کان پکڑ کے آپ اس کو مسلتا رہے اور وہ آگے سے سی سی کرتا رہے. اور اپنے بچوں کو سمجھانا بھی ثابت ہے. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، میں بھی تھی، میرا ہار گم ہو گیا جس کی وجہ سے راستے میں لشکر کو ٹھہرنا، حضرت عائشہ کے ہار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا. اب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم یہاں رک گئے، پانی بھی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے اور پریشانی کس قدر زیادہ ہو رہی ہے ہمیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر کے مجھے کہنے لگے کہ تیرے ہار کی وجہ سے لوگ رک گئے اور پانی بھی نہیں ہے ان کے پاس اور پانی کے قریب بھی نہیں ہے وہ. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس طرح ہاتھ کے ساتھ نہ مجھے کوکھ کے اوپر مارنے لگے، لیکن فرماتی ہیں وما یمنعنی من التحرک، مجھے کون سی چیز حرکت کرنے سے روک رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود، یعنی شادی ثابت ہو گیا. اور ہمارے حضرات قانون سازی کیا کر رہے ہیں کہ اگر عورت کو کچھ کہہ دیا تو جا کے عدالت میں کیس کروا دے کہ ہمارے باپ نے ہمارے یہ کہہ دیا جناب، اس کو قید کروا دو. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو مطلب یہ ہے کہ سزا دینا اگر جو ہے نا وہ مناسب انداز سے اعتدال میں رہتے ہوئے اگر سزا دی جائے تو اس کا ثبوت مل جائے. ٹھیک ہے جی, ہم کون سا لفظ کہہ رہے تھے؟ انا کا. انا کا مطلب میں, اور نحنو کا مطلب ہم. یہ 12 الفاظ ہیں. کون سنائے گا یہ 12 کے 12 لفظ؟ جی نے آپ سب سنا چاہیے. ایک چھوٹ گیا آپ سے. ہیا ہننا. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہو گیا. آگے جی, آگے جی. انا نحنو. اچھا جی, صادق اور امین لکھ رہے ہیں ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما. نحنو یہ کہاں سے لکھ دیا آپ نے؟ نحنو تو جمع متکلم ہو جائے گا. نحنو نہیں لکھنا, ہن لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. انتا, انتما, انتم, انتی, انتنا, یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب ٹھیک ہو گیا صادق اور امین. ہننا. انتی یوشی. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. اب آ جائیے اس کے متصل استعمال کی طرف. وہ تو آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. ہوا یاد ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ متصل استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا. ہو, ہی, ہو, ہی. اچھا, ہوم کا متصل استعمال کیا ہو جائے گا؟ ہوم, ہم. ہوما کا متصل استعمال کیا ہوگا؟ ہوما, ہما. ہیا کا متصل استعمال کیا ہوگا؟ ہاں. اور انتا کا متصل استعمال کیا ہوگا؟ کا. انتا سے کا کی طرف چلے جانا ہے. اب انتا ختم ہو جائے گا. اس میں تو تھا نا ہوا, ہما, ہم, ہا رہتا تھا, ہو, ہی, ہم, ہا, لیکن انتا کے اندر انتا نہیں رہے گا. مخاطب کی ضمیروں کے متصل استعمال کے اندر وہ کا سے بدل جائے گا. انتا کا متصل استعمال کیا ہوگا؟ کا. انتما کا؟ کما. انتم کا؟ کم. انتی کا؟ کی. اور انتنا کا؟ کننا. اور آنا کا؟ یا, یا ساکن, یہ یا اور اس کے اوپر زبر. اور نحنو کا؟ ان میں جو سب سے زیادہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں غائب, متکلم, حاضر کی ملا کر, تو غائب کی یہ ہیں ہوا, ہم, ہیا, ہو, ہا, یہ غائب کی ہیں. اور حاضر کی انتا, انتم, کا, کم. اور متکلم کی جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ انا, نحنو, یا اور ما. متکلم کی تو ساری ہی زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ضمیروں کے شروع میں جو آپ نے متصل استعمال والی ضمیریں پڑھی ہیں ان کے شروع میں کبھی ای یا لگا دیا جاتا ہے. اس ای یا کی وجہ سے حسر اور تاکید والا معنی پیدا ہو جاتا ہے. مثلا کا کے شروع میں ای یا لگا دیں کیا بن جائے گا؟ کا مطلب کیا ہے؟ تیرا, تیری. اور ای یا کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ صرف تیری یا تیری ہی. تو ان ضمیروں کے شروع میں ایا لگا دے تو کیا معنی بن جاتا ہے؟ تاکید دی, حسر والا معنی. حسر کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو منحصر کر دینا, صرف یہ, اسی میں. کسی بھی ضمیر کے شروع میں ہم ایا لگا سکتے ہیں. اشرف صاحب, کم کا مطلب کیا ہے؟ تم سب, تمہارا, تمہاری, تمہارے. اگر اس کے شروع میں ایا لگا دیں ایا کم, صرف تم ہی یا صرف تمہارا ہو, اس کے شروع میں ایا لگا دیں ایا ہو, کیا بن جائے گا؟ صرف وہ یا صرف اس کی, صرف اس کا. اچھا, ایا یا یا کا کیا مطلب ہوگا؟ صرف میں یا صرف میرا صرف میری. اور یا نا کا کیا مطلب ہوگا؟ صرف ہمارا صرف ہماری. اچھا جی, مؤنث حاضر کے شروع میں یا لگائیں, کون لگائے گا؟ واحد مؤنث حاضر کے شروع میں یا کون لگائے گا؟ صرف ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتلا, میں پوچھوں گا آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا جی, جمع مضر میں, ہاں جی, ایاکم, ایا انتم نہ نہیں, ایا انتم نہیں, متصل کے ساتھ لگانا ہے, تنہا استعمال کے ساتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ یہ آج کا ہمارا ضمیروں کا سبق مکمل ہوا. ضمیروں کی طرف تھوڑی سی توجہ زیادہ دیں, ضمیروں کا استعمال بہت زیادہ ہے, جتنی زیادہ توجہ دیں گے انشاءاللہ اسی قدر بہتری آئے گی. اب پارا کھول لیجئے, ترجمہ قرآن کریم. کہاں سے سنانا ہے جی؟ یا ایوہ الناس سے سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس, اے کس کا ترجمہ ہے؟ أيها کا کیا ترجمہ ہے؟ یہاں کرنے کی ضرورت نہیں. ناس کا کیا ترجمہ ہے؟ اعبدوا ربكم. اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ قوم کا. الذي الذي جس نے خلق پیدا کیا, کم تم کو, و الذین ان لوگوں کو جو, من قبلکم تم سے پہلے تھے. تم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لعلکم تتقون, پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. تتقون میں کوئی علامات نظر آ رہی ہیں؟ تابی ہے شروع میں, جس کا مطلب کہ یہ حاضر کا لفظ ہے, اور آخر میں جمع کی علامت بھی ہے. الذی خلق, الذی جی, الذی جس نے, جعل بنایا, لکم تمہارے لیے, تمہارے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ الارض فراشا, والسماء بناء, وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادن. اندادن کا واحد کیا آتا ہے؟ ندن. بالکل ٹھیک ہے. وانتم تم تعلمون جانتے ہو. آگے جی, جس لفظ کا ترجمہ آپ کو آتا جائے اس کا آپ کرتے جائیں گے. و ان, اگر, ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اردو میں ہم ان بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کہاں بولتے ہیں؟ تو مثال دیں. اگر تو اردو میں ان کا لفظ بولے نا, انشاءاللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ انشاءاللہ ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ چاہے تو. ان کا مطلب اندر, یہ وہ ان نہیں ہے, یہ ان عربی کا ہے. ان کا مطلب اگر. کنتم, ہو تم, یاد رکھیں یہ کنتم یہ کانا اور تم سے بنا ہوا ہے. کانا پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. کانا کا کیا مطلب ہے؟ ہوا یا تھا, ٹھیک ہے؟ کانا کا یہ مطلب ہے. اس کا ترجمہ موقع محل کی مناسبت سے ہوا بھی کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب تھا بھی کر لیتے ہیں. پیچھے ہم نے اس کا مطلب تھا کیا تھا. پیچھے کون سا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ کانو یکذبون, تھے وہ لفظ تھا. واو جمع کی ضمیر ہے اور کن تم کے اندر کون سی ضمیر آ رہی ہے؟ تم. اور تم اس کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے. کن تم یہ کانا بن جائے گا, کانو بن جائے گا, مختلف شکلیں آئیں گی اس کی, لیکن وہ جو بنیادی اس کے اندر مادہ ہے وہ برقرار رہے گا, کاف نون والا. کن تم, ہو تم, فی میں, ریب شک, یہ لفظ پیچھے گزر چکا ہے یا نہیں؟ کہاں گزرا ہے؟ لا ریب میں. مما اصل میں تھا من ما, من کا مطلب سے اور ما کا مطلب جو. مما کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے جو. اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں, اس کے متعلق جو. موقع محل کی مناسبت سے با محاورہ, اگر تم شک میں ہو اس کے متعلق جو, اس کے بارے میں جو, اس سے جو. نزلنا اتارا ہم نے, ہم نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نا کا. اعلی عبدی, عبدی بندہ, نا ویسے نا کا لفظی تو ہم, ہم ہمارا, تو عبدینا کا مطلب ہوگا ہمارا بندہ, ہمارے بندے پر. لیکن شروع میں بھی نزل نا, نا آ رہا ہے, نا ضمیر آ رہی ہے, اس وجہ سے اس بعد والے نا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنا. نزل نا ہم نے نازل کیا, علی عبدینا اپنے بندے پر. فا بس آگے لفظ ہے او تو, اس کو ملا کر کے پڑھا گیا فا تو. یاد رکھیں اتا آپ کے لیے نیا لفظ آیا ہے. اتا کا مطلب ہوتا ہے آنا. اتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا. لیکن اگر اتا کے بعد با جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. یاد رہے گا جیسے آپ نے زہابہ کے اندر یہ بات پڑھی تھی نا کہ زہابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانا. لیکن زہابہ کے بعد اگر با جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ لے جانا. زہابہ گیا, زہابہ بھی لے گیا. اسی طرح عطا آ جائے تو عطا کا مطلب کیا ہے؟ آیا. اور عطا بھی, عطا کے بعد با آ جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ لانا. یاد رہے گا. اچھا جی, فأتوا, پس لاؤ تم. دیکھو بعد میں با آ رہا ہے, کہاں آ رہے با؟ بصورت, بالکل ٹھیک ہے. فأتوا, پس لاؤ تم, بھی با کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورتین, یہاں اگر ہم تنوین کا ترجمہ کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی صورت یہ بھی کر سکتے ہیں, ایک صورت, کوئی ایک صورت یہاں پر تنوین کا, کوئی وغیرہ. مین سے مثل, مثل ہی, اس وہ, تو مثلی ہی, اس جیسی, اس جیسی, اس کے مثل. وا اور ادعو دعوت سے نکلا ہے. دعوت ہمارے ہاں تو دعوت کا لفظ بولا جائے تو وہ کھانے پینے پر ہی بولا جاتا ہے, اور جب تبلیغی بھائیوں کے ہاں دعوت بولا جائے تو مطلب ہوتا ہے دعوت و تبلیغ. اور عربی زبان میں جو دعوت کا لفظ ہے نا وہ کسی کو بلانے کے لیے بولا جاتا ہے, کسی کو بلانا اپنی طرف, آؤ بھائی, اس کو کہتے ہیں دعا. ویسے عربوں نے اگر کسی کی دعوت کرنی ہو کھانے پینے کی تو کہتے ہیں ضیافہ, ضیافہ اس کا مطلب ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا. اچھا جی, ادعو دعوت سے نکلا ہے. دعوت کا مطلب کیا ہے؟ بلانا. تو ادعو تم بلاؤ, جس میں جمع کی علامت نظر آ رہی ہے تم بلاؤ. شہداء شہید کی جمع ہے, اس کا مطلب ہے مددگار. کئی مطلب آتے ہیں, شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ, شہید کا مطلب ہوتا ہے مددگار. یہاں پر ہم نے کیا مطلب کرنا ہے؟ مددگار. اور یہ صابر کیا کا مطلب حاضر ناظر بھی ہوتا ہے. وہ بارہ ارسلنا کا شاہدن و مبرمہ کیا ہے, اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر کے بھیجا. انا ارسلنا کا شاہدن, شاہدن کا کیا مطلب کیا انہوں نے؟ حاضر ناظر بنا کر, ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا جی, دوسرا پارا شروع سے ذرا کھول کر کے دیکھیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے درمیانی امت, تاکہ تم سارے کے سارے بن جاؤ شہداء. اگر نا اگر شہداء یا شاہد مطلب کیا ہوگا؟ سارے کے سارے حضر ناظر ہو گئے تھے ماذا اللہ تعالیٰ. اصل میں جو بندہ غلط مطلب دیتا ہے تو دوسری جگہ وہ مطلب چلتا نہیں ہے. یہ حاضر جو ہے نا, یہ جو شاہد کہا گیا قرآن کریم میں, اس کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اگر تو یہ ہمارے موضوع سے متعلقہ بات نہیں ہے, لیکن چونکہ عامر نے بات کر دی ہے اس وجہ سے میں اس کے متعلق ذکر کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ انبیاء کو اکٹھا کریں گے اور انبیاء کے متبعین بھی آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے متبعین سے پوچھیں گے, ان کی قوموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں تمہارے نبیوں نے, میرے پیغمبروں نے تو ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہیں گے, تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ نبی کہیں گے, جی یا اللہ گواہ ہے. اللہ کہیں گے, گواہ لے کے آؤ. حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امت محمدیہ پہلے انبیاء کی نبوت و رسالت اور تبلیغ کی گواہی دے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب کوئی گواہ گواہی دے تو ضابطہ یہ ہے کہ ان گواہوں کی تعدیل بھی ہونی چاہیے, ان کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ گواہ سچے ہیں. تو امت محمدیہ کا تزکیہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. یہ ہے گواہ کا مطلب. اور اس کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ حاضر ناظر. اللہ ہی دائے تزکیہ فرمائے. عدنان بھائی نے یہ سوالات کا جو سلسلہ ہمارے سامنے رکھا ہے, انہوں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا ہے. اس میں پہلا سوال تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہم ٹی وی کے اندر یا اسکرین کے اوپر ہم ایک ہی شخص کی تصویروں کو مختلف جگہوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں, اور حاضر ناظر سے ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا, مجھے تم پل صراط پہ تلاش کرنا یا حوض کوثر پہ تلاش کرنا, تو اس سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام بہت سے مقامات پر ایک ہی جگہ موجود ہیں. یہ دو باتیں کی ہیں. جو پہلی بات ہے نا, وہ تو اتنی واضح ہے کہ وہ تو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ بندہ سمجھ سکتا ہے. تو ٹی وی کی سکرین کے اوپر بندہ نظر آتا ہے, خود بندہ ہے یا وہاں ہی ہے, جہاں اس کی شخصیت ہے وہاں ہی ہے. البتہ اس موجود ہو سکتا ہے, مثال کے طور پر میں بالکل عکس موجود ہو سکتا ہے, عکس کے موجود ہونے میں کوئی حرج نہیں. اب وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے ہزاروں میل دور, لیکن اس کو کیا پتا کہ سکرین کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس مقام پر بیٹھ کر کے ہم شیشے لگا دیں. افغانستان میں ایک وہ بہت بڑی بنائی ہوئی تھی انہوں نے ایک عدالت نما اسمبلی ہال, اس میں شیشوں کے ذریعے سے انہوں نے اپنی روشنی کا پورا نظم کیا ہوا تھا. ایک شیشہ لگایا ہوا ہے سورج کے رخ, اس شیشے کے سامنے پھر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ دوسرے شیشے کے اوپر ڈال دی ہے, وہ دوسرا شیشہ تیسرے شیشے کے اوپر ڈالتا ہے, وہ تیسرا شیشہ چوتھے شیشے کے اوپر ڈالتا ہے, تو وہ شیشوں سے ہوتے ہوتے پورا کا پورا جو ہے نا وہ حال روشن ہو جاتا ہے. تو آیا سورج بھی پھر حاضر نظر ہو گیا کہ وہ اندر تک اس کی روشنی پہنچ گئی. حالانکہ سورج کی روشنی تو کتنی جگہوں پر پہنچ رہی ہے, سمندروں پر اور پتہ نہیں کس کس جگہ پر پہنچ رہی ہے. حاضر ناظر ہونے کا مدار اس بات پر نہیں ہے کہ کسی چیز کا عکس دوسرے مقام پر پہنچ جائے. حاضر و ناظر کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہر جگہ ہر آن ہر لمحے موجود ہے اور ہر کسی کی نگرانی اور ہر کسی کو دیکھ رہا ہے, اور یہ اللہ کا خاصہ ہے, خاصہ خدا کی سب جگہوں میں مجھے. اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ہی وقت میں پل صراط میں بھی ہوں گا, حوضِ کوثر پر بھی ہوں گا اور فلاں مقام پر بھی ہوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی وقت میں وہاں پر موجود ہونے کو ذکر کرنا وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے تو آخرت کے حالات کو دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. آخرت کے تو حالات ہی ایسے ہیں کہ وہاں یہ ادنا سے ادنا انسان بھی اللہ کی زیارت کر سکے گا. دنیا میں رہ کر دیکھ سکتے ہیں اللہ کو؟ کوئی بندہ دنیا میں رہ کر کے کہے کہ میں نے اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیا؟ لا تدریک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس لیے آخرت کے مسائل اور وہاں کے حالات کو دنیا پر قیاس کرتے ہوئے یہاں بھی وہی احکامات نکالنا, یہ آخرت کے پیش آنے والے حالات سے غفلت کی بنیاد پر ہے. بہرحال اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ صاحب قرآن میں فرما دیتے ہیں, محبوب آپ حاضر ناظر ہیں, اتنی لمبی چوڑی بات کی کیا ضرورت تھی, اتنی توجیحات کی تاویلات کی. یا حدیث میں حضور علیہ السلام فرما دیتے کہ بھائی میں حاضر ناظر. بہرحال یہ ایک سندھی بات آ گئی. کہاں سے چل رہا تھا یہ سبق؟ ویسے سوال و جواب اگر ہو اور جیسے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد یہ مرحلہ شروع کریں تاکہ اس کے تسلسل میں وہ نہ آئے, اس کو دوسری طرف چلیں. شہداءکم, اپنے گواہوں کو, اپنے مددگاروں کو, اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ کم کا مطلب ہے واحد. من دون اللہ, اللہ کے سوا. ان اگر کن تم ہو تم صادقین, سچے. اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ این, یہ کس کی علامت ہے؟ دمتیا. فا, ان اگر, لم نا, یاد رکھیں لام کا مطلب بھی نہ ہے اور لا کا مطلب بھی نہ ہے. لا نا, لیکن وہ مضارع ماضی کے اوپر آتا ہے اور آنے کے مخصوص فائدے ہیں, اور لم یہ خالص ماضی کے معنی میں آتا ہے. لم نا تفعلوا, تم کرو, پس اگر نہ تم کرو, لفظی ترجمہ تو یہی ہے, لیکن محاورتاً جملے کے سیاق و سباق سے یہ معنی بھی کر سکتے ہیں نہ کر سکو. اور یہ سکو ماضی والا معنی تو نہ ہوگا, یہ ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. جیسے آپ نے پڑھا نا ایزا اگر کسی ماضی کے اوپر آ جائے تو ایزا سے بھی مستقبل کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے لم کا تقاضا تو یہی تھا کہ یہاں ماضی کے معنی ہو, لیکن جب ان آ گیا تو اس کی وجہ سے کیا بن گیا؟ مستقبل کے معنی. و اور لن ہرگز نہیں. لن لا کا ایک ہی مطلب ہے, لیکن لن کے لفظ کے اندر تاکید تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے بنسبت لا کے. لا کا مطلب ہے نہیں اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں. اور اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہے وہ مستقبل میں چلا جاتا ہے. یہ بھی بات یاد رہے کہ لن کے بعد آنے والا جو لفظ ہوگا وہ کس وقت میں چلا جائے گا؟ مستقبل میں. ہرگز نہیں. تفعلو تم کرو گے یا تم کر سکو گے. فا بس اتقو تم ڈرو تم بچو. اتقو تقوی سے نکلا ہے. بچے سے انشاءاللہ عمر بہت سے یاد ہو جائے گا, اور جب گردان آئے گی عمر کی تو پھر انشاءاللہ بہت کلیئر ہو جائے گا مسئلہ. اتقو بچو تم النار آگ سے. آل کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللتی وہ جو. یہ کون سا اسم ہے اللتی؟ اس میں اشارہ ہے نا, اس میں موصول ہے جناب. اس میں موصول کا مذکر کا لفظ ہے یا مؤنث کا؟ آگ مؤنث ہے عربی زبان میں, نار مؤنث ہے, اس لیے اللتی لائے. اگر یہاں نار نہیں کوئی مذکر لفظ ہوتا تو کیا لاتے؟ اللتی. اللتی وہ جو. وقود وقود کا مطلب ہے ایندھن. یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. وقود کا مطلب ایندھن. ایندھن سمجھتے ہیں نا, لکڑیاں جن کو جلایا جائے, ایندھن. وقود ہا آ گیا جناب. کیا کا متصل استعمال والا ہا. وقود ہا اس کا ایندھن. اس کا کس لفظ کا ترجمہ ہوگا؟ اس کا ہا. اور یہ ہا کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ نار کی طرف, آگ کی طرف. آگ مؤنث ہے عربی زبان میں, اس وجہ سے ہا اس کی طرف لٹایا. الناس لوگ. و الحجارہ پتھر ہے. حجارہ حجر سے نکلا ہے, پتھر کو کہتے ہیں. اعدت اعدت کے داد سے نکلا ہے. اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے استعداد, اسی سے یہ ایک بات بھی ہے. اعداد اعداد کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. تو اعدت وہ تیار کی گئی ہے. یہ آخر میں جو تا ہے یہ آپ فعل کے اندر پڑھیں گے یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے. اعدہ سے اعدت وہ آگ مؤنث ہے نا, اس لیے آخر میں تا لے کے آئے. اعدت وہ تیار کی گئی ہے. للکافرین کافروں کے لیے. ایک دفعہ آپ دہرائیں میرے ساتھ. وَإِن اور اگر پڑھیں آپ. كُنْتُمْ تم ہو. فی ریب شک میں. مما اس کے بارے میں جو. نزلنا ہم نے نازل کیا. عَلَى عَبْدِنَا اپنے بندے پر. فأتو کوئی ایک صورت. من مثلہ اس جیسی. ودعو اور تم بلاؤ. شہداءکم اپنے مددگاروں کو. من دون اللہ اللہ کے سوا. ان کنتم اگر ہو تم. صادقین سچے. فإن پس اگر. لم نہ. تفعلوا تم کر سکو. ولن اور ہرگز نہیں. تفعلوا تم کر سکو گے. فاتقوا پس تم بچو. النار آگ سے. التی وہ جو وقودہا اس کا ایندھن الناس لوگ والحجارہ اور پتھر ہیں للکافرین کافروں کے لیے. آپ سنائیں مجھے ایک دفعہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا اس کے بارے میں جو یا اس عابدینا فَأْتُو پس لاؤ تم. اگر بعد میں بانا ہوتا بھی صورت ان پہ تو فاتو کا کیا ترجمہ ہوتا؟ آؤ. وہ زہابہ جانا لے جانا وہ زہابہ کا مطلب آتا ہے, یہ آنا لانا یہ عطا کا مطلب ہوتا ہے. فاتو پس تم لاؤ بھی صورت ان کوئی ایک صورت نم مثلی ہی ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودو یہ واو کا ترجمہ اور نہیں کرنا, یہ وقودو کا اپنا واو ہے. وقودو ایندھن, وقودہا الناس والحجارہ اعدت للکافرین. صدق اللہ العظیم. تجوید کی مشق انشاءاللہ کل کریں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم علينا يا أكرم الأكرمين ارحم علينا يا أحسن الخالقين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.